Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Hicr suresinin 49. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam ediyoruz. Bizi yaratan Allah Celle Celaluhu bize kan vermiş, can vermiş, kalp vermiş, kalıp vermiş, dil vermiş, dile 1 milyonun üzerinde ayrı tatları tadabilecek özellik vermiş. Ama milyonlarca tatlı yiyecekleri de yeryüzüne saçıvermiş. O razık olan, razzak olan Allah Celle Celaluhu bu ayet-i kerimesiyle bize bir de müjde veriyor. Diyor ki, Nebbi ibadi, kullarıma haber ver. Kullarıma haber ver. Duyur bütün kullara. Yani şu anda ayet-i kerimeyi biz okuyoruz. Emir bana, emir sana, emir ona. Bütün Müslümanlara bu emir. Bütün kullarıma haber ver. Yani 6 milyar insana duyur. Neyi duyur? Enni enel gafurur rahim. Şüphesiz ben bütün günahları örten, üzerini kapatan, bağışlayan ve de merhamet edenim. Benim gafur ve rahim olduğumu bütün kullarıma haber ver diyor Allah Celle Celaluhu. Emri aldık. Bütün insanlığa bunu haber edeceğiz. Allah gafurdur. Bu dünyada suç işledik. İşlemeyenimiz yok. Ama af eden bir Rabbe sahibiz biz. Gafur olan Allah Celle Celaluhu'ya inanmışız biz. İnanmayanlar en büyük suçu işlediler. Onlar da yine Gafur olan Allah Celle Celaluhu'ya iman edivermekle geçmiş günahlarının üstünü kapatabilirler. Allah Celle Celaluhu, Allah şirk hariç dilerse bütün günahları affeder diyor Nisa suresinde. İnne Allahe la yagfiru en yüşrake bihi ve yagfiru ma dune zalike limen yaşa. Dilerse bütün günahları affeder şirk hariç. Şirkin de affı bu dünyada iken o şirkten Allah'a ortak koşmaktan kurtulur. Allah'a gönül verir, ona bağlanırsa o zaman o da kurtulur. Çünkü imana geçmiş oldu. Gafur olan Allah Celle Celaluhu'ya sığınanların Allah ahiret gününde o iman onların miğferi olacaktır. Başa geçirdiğimiz miğfer vardır askeriyede veya çalışanların başa geçirdikleri kaskları vardır. Miğfer bizi bazı kazadan beladan korur. Cehennem azabından bizi koruyacak olan miğferimiz, gafur olan Allah Celle Celaluhu'ya iman etmemiz ve onun emir ve yasaklarını yerine getirmemizdir. İlave o Allah Celle Celaluhu Rahim'dir. Yani çok çok fazla kullarına karşı rahmetle muamele edecektir. Benim böyle çok sevdiğim, bütün ayetler sevimlidir de, bir de derdine deva olan ilacın başka sevilmesi gibi çok sevdiğim ayetlerden biri bu. Ama fazla da şımarmamak gerekiyor. Hemen 50. ayet-i kerime. Ve enne azabi huvel azabul elim. Şüphesiz benim azabım da çok acıklı bir azaptır. Yani rahmeti bol olan o Allah Celle Celaluhum azabı da çok şiddetlidir. Biz azabından, gazabından rahmetine sığınacağız. Ona doğru koşacağız. Ve sari'u ila mağfiratin min rabbikum. Ve sabiqu ila mağfiratin min rabbikum. Ayet-i kerimelerine ve yarış yapacağız. Rabbin rızasını kazanmak için. Ve aciltü ileyke rabbi literda diyor Musa aleyhissalatu vesselam. Ya Rabbi senin rızanı kazanmak için acele ettim diyor. Acele edelim. Ansızın can gidebilir. Tevbe etme fırsatı olmayabilir. Yaşım 40'ına gelsin de, 60'ına gelsin de, emekli olayım da demeyiniz. Emekli olamayan arkadaşlarınızı tanıyorsunuz. 40'ına gelemeyen arkadaşlarınızı tanıyorsunuz. 60'ına varamayanları da tanıyorsunuz. Yüzüne vardığı halde, 100 yaşına vardığı halde yönünü kıbleye dönemeyenleri de biliyorsunuz. Ve nebbi'hum an dayfi İbrahim. Onlara İbrahim'e gelen misafirleri de haber ver diyor. Daha önce bu Hud suresinde geçmişti. İbrahim aleyhisselamın yanına misafirler geliyor ki burada da devam edecek. 52. ayet-i kerimede İz dehalu aleyhi fekalu selamen kale inna minkum vecilun. Hani melekler İbrahim'in yanına gelmişlerdi ve selam demişlerdi. İbrahim aleyhisselam da biz sizden korkuyoruz demişti. Kalu la tevcel inna nübeşşiruke bi gulamin alim. Korkma, biz seni çok bilgin bir çocukla müjdeliyoruz demişlerdi gelen melekler. Kale ebeşşertumuni ala en messeniyel kiberu febime tübeşşirun. Siz beni mi müjdeliyorsunuz? Yahu ben ihtiyar bir adamım. Siz ne ile müjdeliyorsunuz? قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِط۪ينَ Bir gerçeği sana müjdeliyoruz ve sakın ümitsizlerden olma diyorlar. قَالَ وَمَنْ يَقْنَتُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ اِلَّا الضَّالُونَ Allah'ın rahmetinden ancak sapkınlar, sapıklar ümidini keser diyor İbrahim aleyhisselam. Daha önce geçtiği için biliyorsunuz, İbrahim aleyhissalatu vesselamın evine iki melek misafir olarak gelirler. Ama insan suretinde gelirler. Sonradan onların melek olduğunu anlıyor. Ne zaman? Hemen İbrahim aleyhisselam o Halil İbrahim sofrasını seriyor. Bir danayı hemen kesiyor, kızartıyor, önlerine sunuyor. Onların yemediğini görünce biraz endişeye kapılıyor. O zaman melekler diyor ki biz seni çocukla müjdeliyoruz. Çocuğun olacak. Ama biz Lut kavmi için gönderildik diyorlar. Lut kavmini helak etmek üzere gönderildik. İbrahim aleyhisselam bir oğulla müjdeleniyor. İbrahim aleyhisselam yaşlı. Hanımı da kısır, Kur'an'ın ifadesiyle akim. Bey, yani Hazreti İbrahim aleyhisselam yaşlı, hanım kısır. Bizden nasıl çocuk olur? Rabbim dilerse olur. Ve oluyor. İshak aleyhissalatu vesselam dünyaya geliyor. Bize burada şu da öğretiliyor. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Bu 56. ayet-i kerimede. Biz bir Rabbimin bize merhamet edeceğini, rahmet edeceği ümidini kesmeyeceğiz. Yani Ya hocam benim o kadar fazla günahlarım var ki öyle anlatılacak gibi değil. Allah beni affetmez. Seni geç. Hazreti Adem'den bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün günahların, günahkarların günahı bir araya toplansa, farz et ki Allah onları affetse, Rabbimin rahmetinden eksilecek olan nedir? Denize batırılmış bir iğne geriye çekildiğinde denizden neyi eksiltiyorsa o kadar eksiltir. Onun için orada hiç ümitsiz olmak yok. İki, burada konu edilen yaşlı bir baba kısır bir hanımdan çocuk olmaz. Melekler diyor ki, İbrahim Aleyhisselam diyor ki, Rabbin rahmetinden ümidini kesen ancak sapıklardır diyor. Yani Rabbim dilerse yaşlı bir ihtiyardan, kısır bir kadından da çocuk dünyaya getirtir. Getirmiş de. Yani Zekeriya Aleyhisselam'ın oğlu Yahya dünyaya gelmiştir. İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İshak dünyaya gelmiştir. Kale, fema hatbuküm eyyuhel murselûn. Ey elçiler, nedir sizin işiniz? Yani geliş sebebiniz başka ne? Kalu inna ursilna ila kavmin mücrimin. Biz suçlu bir kavme elçi olarak gönderildik. İlla ale Lut, inna lemunet cuhum ecmain. Lut'a inananlar hariç, biz onları kurtaracağız diyor melekler. İlla emraetehu, Lut'un ailesinden Lut'un hanımı müstesna. O helak edilenlerin arasındadır. Kadderunaha inneha leminel gabirin. Biz o geride kalıp helak edenlerin arasında biz onu takdir ettik, saydık diyor Allah Celle Celaluhu. Melekler onu İbrahim Aleyhisselam'a duyuruyorlar. Felemma ca'e ale Lut'un mürselin. Elçiler Lut Aleyhisselam'ın yanına geldiklerinde gale innekum kavmun münkerun. Dedi ki Lut Aleyhisselam, siz tanınmayan ve bir de ürkülecek, yani tanınmadığımızdan dolayı, bilmediğimizden dolayı çekinilecek bir insanlarsınız. Kalu bel ci'nâke bimâ kânû fihi yemterûn. Biz sana o kavmin şüphe ettiği, tereddüt ettiği azapla geldik. Yani senin kavmine azabı indirmek üzere geldik diyor melekler. Ve âteynâke bil hakkı ve eteynâke bil hakkı ve innâ lesâdikûn. Biz sana gerçeği getirdik ve biz doğru söylüyoruz. فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ اَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ. Gecenin bir bölümünde aileni al ve onların hiçbiri geriye bakmadan gitsinler ve böylece istenen yere kadar gidin diyor melekler. Ve kadayna ileyhi zalikel emra enne dâbira hâulâ'i maktu'un musbihîn. Şu kesin hükmü biz onlara verdik ki onların geride kalanların kökleri tamamen kesilmiştir diyor Allah Celle Celaluhu. Sabah vaktinde bu geride kalan kafirlerin tamamının kökü kesilecektir. Ve ca'e ehlül medineti yestebşirûn. Şehir halkı sevinçle birbirlerine müjdeleyerek geldiler. Lut aleyhisselamın kapısına dayandılar. Lut aleyhisselama iman etmeyen, küfründe inat eden, ısrar eden bu topluluk aynı zamanda çağımız Avrupa'sının ve Amerika'sının çağdaşlık adına insanlara sunduğu ahlaksız ilişkileri, fuhşiyatı zirveye çıkarmışlardı. Bundan binlerce yıl önce. Yani bunlar çağdaşlık veya ilericilikle alakası yok. Şu anda Amsterdam'da veya New York'ta yapılan aşağılık fuhşiyat, Lut aleyhisselama inanmayan kafirlerin yaptığının yanında binde bir değil. Şehir halkı kanunlaştırmış, gerçi bunlar da kanunlaştırdılar ama belirli mekanlarda belirli ruhsatlarla bu ahlaksızlıkları yapıyorlar. Onlar peygamberin evine geliyorlar. Misafirlerini bize vereceksin ve biz onlara tecavüz edeceğiz. Bu erkek misafirlerine tecavüz edeceğiz diye geliyorlar. Kale İbrahim Lut aleyhisselam diyor ki: İnne haulâi dayfi fela tefdahûni. Yahu bunlar benim misafirim. Beni bunların gözünün önünde rüsvay etmeyin, beni alçaltmayın misafirlerimin yanında. Vettegullâhe ve lâ tuhzûn. Allah'tan korkun, beni mahcup etmeyin, beni üzüntüye sevk etmeyin. Kâlû, dediler ki o şehir halkı, evelem nenheke anil âlemîn. Biz seni daha önce yasaklamadık mı? İnsanların işine karışma diye. Bu alemlerin işine karışma diye sana yasak koymadık mı? Sen ne karışıyorsun bu işe? Ver o misafirleri bize. Diyorlar. قَالَ هَا اُلَٰئِ بَنَاتِ اِنْ كُنْتُمْ فَاِلُونَ. Yahu illa bu şehevi ihtiyaçlarınızı karşılayacaksanız buyurun. Bütün kızlar Peygamber kendi kızı gibi değerlendiriyor. Allah erkekler için kızları yaratmıştır. Yani niye ters ilişkilere giriyorsunuz? Siz yanlış işler yapıyorsunuz. Erkekler için kadın, kadınlar için erkek yaratılmıştır. لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَف۪ي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. Allah Celle Celaluhu diyor ki, ey benim sevgili peygamberim, ömrüne yemin olsun ki, onlar sarhoşlukları içerisinde, inkar sarhoşluğu, şehvet sarhoşluğu içerisinde bocalayıp duruyorlardı. فَأَخَذَتْهُمُ السَّيْحَةُ مُشْرِق۪ينَ. Gün doğarken onların üzerine korkunç bir çığlık onları yakalayıverdi. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْضَرْنَا عَلَيْهِمْ Hicâraten min siccil. Onların oranın altını üstüne getirdi ve gökyüzünden taş yağmurları yağdırdık diyor Allah Celle Celaluhu. İnne fî zâlike le âyâtin lil mütevessimîn. İşaretten anlayanlar için bütün bunlar birer ibretlik ayettir diyor Allah Celle Celaluhu. Ve inneha lebi sebilin mukim. O Lut kavminin bulunduğu şehir yol üzerindedir. Yani Mekkelilerin Şam ticaretine giderlerken o yoldan geçip gidiyorlar. Yani helak edildiği o Lut gölünün çevresini, Sodom Gomorre'nin yaşadığı o yeri bu insanlar bilmektedirler. İnne fî zâlike le âyeten lil mü'minîn. Bütün bunlar müminler için birer ayettir, ibrettir diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, bütün bu ahlaksızlıklar coğrafyanın getirdiği değildir. Irkın getirdiği şey de değildir, ahlaksızlıkla değildir. Coğrafyanın bir etkisi yok, ırk etkisi de yok. Burada renk etkisi de yok. Ya ne etkisi var? İnanç etkisi vardır. Yani inkara yönelenler, peygamberleri kabul etmeyenler, kitap kabul etmeyenler, Hocam Tevrat'a inananlar yapıyor bu ahlaksızlığı. Peki Tevrat'ı bile değiştirme cüretini gösteren bu insanlar bu ahlaksız ilişkileri niye yapmasınlar? İncil'i bile değiştiren bu insanlar bunu niye kanunlaştırmasınlar ve yapmasınlar? Yapacak güce ulaşmışlar, kanunu değiştirebilecek güce ulaşmışlar ki erkeğin erkekle evlenmesine, kadının kadınla evlenmesine ilgili kanunları çıkarabilmişler. Hatta o kadar ileri gittiler ki bunun ahlaksızlık olduğunu söyleyenler cezalandırılma tarafına da gittiler. Hatta yaptıkları işin o kadar meşru ve de güzel olduğuna inandılar ki Müslüman esirlere bile bunu zorla yaptırma tarafına gittiler. Dünyanın en kültürlü insanları kendilerini öyle takdim ediyorlar. Amerikalı subaylar ilkokulunu Amerika'da bitiriyor. Bizim bazı Amerikan sevenlerimiz çocuğu dünyaya gelmiş de geçen biri yazıyordu. Çocuğunun göbeğini Amerika'da filan üniversitenin bahçesine gömdürtmüş. Çocuğun büyüyünce o üniversiteye gitsin diye. Yani çağdaşlıkla batıl inancı beraber taşıyan deve kuşu mudur? Deve midir? Serçe midir? Gübre böceği midir? Belli olmayan bir yaratık türü üredi burada. Bir tarafta hurafelerimiz, dinimle alakası yok, hurafelerimizi alıyor. Göbeği nereye gömersen oraya gidermiş çocuk diye hurafemizi alıyor. Öbür tarafta da çağdaşlık adına çocuğunun göbeğini Amerika'ya gönderiyor. Hatta yine bir iyi tarafı var. Namazını kılan üniversiteli bir öğrenciye vermiş. Yani yolda giderken atıvermez bu, yalan söylemez diye. Kendi gruplarından birine vermiyor. Çünkü o götürmez, atmaz. Bu söz verirse atar. Şey götürür ve gömer diye de böyle bir kanaatin içerisine de varmış. Böyle garip bir yaratık ürettik biz. Onun için yani siyasilerimiz, hükümette söz sahibi olanlarımız, milli eğitimde yetkili yere gelenlerimiz şunlara gülüp geçmesinler. Bunlar bizim mahsulümüz, bu insanlar. İnkarcılık bu tür ahlaksızlıkları geliştiriyor. İlkokulu Amerika'da bitirmiş, ortaokulunu, lisesini, üniversitesini bitirmiş. Yani Amerika'da harp akademilerinde bitirmiş. General de olmuş ama mahkumları birbirine zorla tecavüz ettirmekten zevk alır hale gelmiş hasta insanlar dünyayı yönetmeye talipler. Onun için Rabbim diyor ki önüne geçin bu işin. Bunların önüne geçin. Bunları doğruya davet edin, güzele davet edin. Allah'ın kitabına, tabiat kanunlarına ve Kur'an'ın kanunlarına davet edin bunları. Yoksa bunların kanunları ahlakı bozacak, insanları bozacaklar. Denizin dengesini bozacaklar, gökyüzünün havasını bozacaklar, hayvanları bozacaklar, insanları bozacaklar bunlar. Onun için biz dinimize sımsıkı sarılacağız. Dinimizi, malımızı koruyan bir şemsiye gibi göreceğiz. Canımızı koruyan bir miğfer gibi göreceğiz. Hem bu dünyada hem de cehennemde ateşe karşı bizi koruyan bir miğfer gibi göreceğiz. Nefsimizi, neslimizi koruyan olarak göreceğiz. Neslimiz de onunla korunacak. 5 yıl sonra, 5000 yıl sonra da gelecek olan neslimizin iman üzerinde yürümesi, bu dünyada iffetini, izzetini ve şerefini koruması bu dine inanmaktan geçmektedir. Ve ahirette canını cehennemden koruması yine bundan geçmektedir. Bu ayet-i kerimeler Kur'an-ı Kerim'de birkaç defa tekrarlanır. Bazı insanlar şöyle bir tenkit ileri sürerler. Bir defa söyleyip geçseydi olmaz mıydı? Yani Kur'an'da niye bu tekrarlar? Bazen çok tekrar vardır. Mesela ahirete iman çok tekrar edilir. Geçmişte helak edilen toplumların hali de çokça tekrarlanır. Niye? Allah Celle Celaluhu kullarını seviyor. Bir defa söylemiyor, iki defa söylemiyor, beş defa, on defa, yüz defa, iki yüz defa tekrarlıyor. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona bir siz okumaya başladığınızda binin üzerinde ahirete işaret eden ayet-i kerime. Niye? Anne yavrusunu çok sever ve çocuğunun zararına olan şeylerden devamlı onu korumaya çalışır. Bunu ömründe bir defa söyleyip geçmez. Mesela yavrum ellerini yıka. Yıkar mısın? Bunu çocuk diyelim 7 yaşındayken ya tekrarlamanın ne anlamı var? Bir defa söyledin mi 70'ine kadar o yıkar gider. Olmuyor. Anne onu tekrarlar. Dişlerini fırçaladın mı diye sorar. Yatacağında dişlerini fırçaladın mı der. Ya hocam bu kadar tekrarlamaya gerek yok çocuklar. Cin gibi maşallah. Bir defa söyledin mi? Bir defa, iki defa söyletmezler. Olmuyor işte. Söylenecek. Allah Celle Celaluhu de bizi anamızdan, babamızdan çok daha fazla sevdiğinden. Bak öleceksin. Durumunu düzelt. Bak kıyamet yaklaşıyor. Durumunu düzelt. Bak şu yanlışları yapma. Kendin yanarsın. Bak şu yoldan gitme. Bu yoldan git. Devamlı tekrarlıyor. Bak gitmeyenlerin başına bu geldi diyor. Ve ayrıca bize bir moral veriyor. Yani günümüzde insanlarımız, bazı Müslüman değerli insanlarımız, ya hocam yapılacak bir şey kalmadı. Dünyada ahlaksızlar, hem suçlular hem de güçlüler. Tarihte hem suçlu hem de güçlü olanlar yok olup gittiler. Ama insanların gözünde güçsüz gibi görünen ama gücünü Allah Celle Celaluhu'dan alanlar devam ediyor. İnsanlarımızın adı Nuh'tur, hala Salih'tir, İbrahim'dir, Musa'dır, İsa'dır insanlarımızın adı. Ve milyarlarca Müslüman o yoldan yürümeye çalışıyor. Onun için Karun'un adı tarihte kalmış. Karun hazineleri olarak geçmekte o kadar. Firavun'un adı anılmaz bile tarih kitaplarının dışında. Onun için biz en zirve ahlaksızlıkları yapanlara karşı mücadele verenlerin başarılı olduğunu Kur'an'dan okuyoruz. Günümüz ahlaksızlarına da hakikati ve hakkı gösterecek cesareti kendimizde böylece bulmuş oluyoruz. Yardımcımız Allah Celle Celaluhu'dur. Biz yolumuza devam ederiz. Allah bizi bu İslam yolundan ayırmasın. Ayaklarımızı kaydırmasın. Kendinden başkasına boyun eğdirmesin. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.